Dekoom. De Luifel aan de Zesstedenweg 50 tot 54 in Grotebroek heeft ook deze maand weer spectaculaire aanbiedingen. Want u weet het, behang, dat hebben ze er nooit tekort. Ik plak uw hele huis vol met behang tot aan het dak. Tja, de rollenbehang van Dekoom de Luifel zijn altijd langer. Bovendien is er rol voor de behanger er ook voor uw theater thuis. Ga nu snel naar de vrolijkste sorteerde speciaalzaak. Dekoom de Luifel, kwaliteit, koopjes en kanjes van rollen. Bovendien is het feest, want Deco Home bestaat 10 jaar. Bel ook voor onze andere doe-het-zelf artikelen 02285 11484.